kampanii w Mysłowicach. Czy premier Kopacz zdecyduje się na zawetowanie pakietu klimatycznego? Za chwilę przewidywania ekspertów. A w tym serwisie też apel Europarlamentu w sprawie rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał. Zaczynamy od dobrej wiadomości. Poprawia się stan zdrowia górników rannych wypadków w kopalni Mysłowice Wesoła, leczonych w siemianowickiej Oparzeniówce. Wszyscy oddychają już samodzielnie, mówi dr Teresa Barnat-Wiśniewska. Wczoraj i przedwczoraj rozintubowaliśmy dwóch pacjentów z ojomowych. W dniu dzisiejszym rozintubowaliśmy kolejnego, czyli wszyscy już są na własnym oddechu. U pacjentów tych, którzy leżą na chirurgii ogólnej, oni są również w ciężkim stanie ogólnym, stabilnym. Wczoraj przeprowadzaliśmy demarkację chirurgiczną u jednego pacjenta. U drugiego pana stosujemy demarkację chemiczną, czyli oczyszczamy rany i przygotowujemy do zabiegów operacyjnych. Do wybuchu metanu w mysłowickiej kopalni doszło 6 października. W rejonie zagrożenia było 37 górników. 36 wydobyto na powierzchnię. Większość trafiła do szpitali. Jeden z nich zaginął. Jego ciało odnaleziono po 12 dniach. 4 najciężej rannych górników zmarło w szpitalu. Strona polska grozi wetem w sprawie pakietu klimatycznego, ale od razu dodaje, to będzie ostateczność. W Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt, na którym będą zapadać decyzje dotyczące ambitnego planu wspólnoty redukcji emisji dwutlenku węgla. Eksperci nie są zgodni co do tego, czy premier Ewa Kopacz odważy się powiedzieć weto. W opinii politologa Bartłomieja Biskupa z Uniwersytetu Warszawskiego zawetowanie czegokolwiek nie leży w naturze pani premier. Platforma Obywatelska w ogóle, a pani premier Kopacz w szczególności, zawsze podkreśla, jak to bardzo chce płynąć w głównym nurcie, więc takie zawetowanie wyrzuciłoby te platformy poza ten główny nurt. Odmiennego zdania jest profesor Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk. Jak mówi Ewa Kopacz, przyparta do muru, na taki krok może się zdecydować. Sądzę, że może jeszcze cały czas jest jakaś nadzieja na to, żeby udało się ten pakiet tak przemodelować, żeby Polska go nie musiała wetować, ale ja rozumiem, że jeżeli do tego by nie doszło, jeżeli tego by się nie udało zrobić, to absolutnie moim zdaniem pani premier Kopacz jest zdolna. Główny element pakietu to 40% redukcja emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Polska zabiega o takie zapisy, które pozwolą jej rekompensować koszty z tym związane w ramach systemu handlu emisjami. Nie jesteśmy jednak jedynym krajem, który ma zastrzeżenia do dokumentu i nie jedynym, który grozi wetem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wyrażamy solidarność z Kanadą, mówi prezydent. Dziś w Warszawie wizytę rozpoczął gubernator generalny tego kraju, David Johnston. I jest to pierwsza w Polsce wizyta przedstawiciela Kanady na tak wysokim szczeblu. Bronisław Komorowski złożył Kanadyjczykom kondolencje w związku z wczorajszymi wydarzeniami w Ottawie. Edyta Poźniak. W stolicy Kanady w Ottawie uzbrojony mężczyzna zastrzelił żołnierza niedaleko parlamentu. Zamachowiec zginął później od policyjnych kul. Do tych tragicznych wydarzeń nawiązał prezydent. Bronisław Komorowski mówił, że Polska współczuje Kanadyjczykom. W sytuacji, którą należy rozumieć jako realny wzrost zagrożenia terrorystycznego. Wyrażamy głębokie wyrazy współczucia, wyrażamy pełną solidarność z Kanadą. Gubernator generalny David Johnston przyznał, że Kanadyjczycy są wstrząśnięci tym aktem terroru. Dla wszystkich Kanadyjczyków to, co stało się wczoraj w naszej stolicy, było szokujące i głęboko zasmucające. Razem z żoną dzielimy głęboki smutek i żal. Ja i moja żona i wszyscy z naszej delegacji przekazujemy wyrazy współczucia rodzinie Natana Cyrillo, żołnierza Armii Kanadyjskiej, który został zastrzelony. Gubernator generalny będzie w Polsce przez 4 dni. Poza Warszawą odwiedzi także Kraków. W planie wizyty jest spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu. Będzie także w Szkole Głównej Handlowej. Edyta Poźniak, Polskie Radio. I przy okazji Bronisław Komorowski wciąż na czele rankingu polityków, do których Polacy mają największe zaufanie. Nawet jeszcze umocnił się na pozycji lidera, wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Prezydentowi ufa 80% badanych, to 1 punkt więcej niż w poprzednim badaniu. Na drugim miejscu jest premier Ewa Kopacz, której ufa 59% pytanych. Na trzecim także były szef dyplomacji, a teraz marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Jemu ufa 49% respondentów. Na przeciwnym biegunie znaleźli się Janusz Palikot i Janusz Korwin-Mikke. Liderowi Twojego ruchu nie ufa 58% uczestników sondażu, liderowej nowej prawicy 54%. Wysoko w rankingu nieufności znajdują się również wiceprezes PiSu Antoni Macierewicz, 49% wskazań, oraz prezes PiSu Jarosław Kaczyński, do niego zaufania nie ma 48% pytanych. Parlament Europejski apeluje do rosyjskich władz, by przestały szykanować Stowarzyszenie Memoriał. Rosyjskie MZ chce zlikwidować tę zasłużoną w walce o prawa człowieka organizację. Parlament potępił złożenie przez rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wniosku do Sądu Najwyższego o rozwiązanie memoriału, niezależnie organizacji zajmującej się badaniem i ujawnianiem radzieckich zbrodni komunistycznych oraz ochroną praw człowieka w krajach byłego Związku Radzieckiego. Memoriał odgrywa kluczową rolę w rozwoju wartości demokratycznych i wspieraniu praw człowieka w Rosji, podkreślili europosłowie w rezolucji. Wzywa ona władze w Moskwie do zapewnienia członkom memoriału możliwości prowadzenia zgodnej z prawem działalności bez jakichkolwiek ingerencji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. A za godzinę o tym, jak memoriał broni się przed likwidacją. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Wczoraj zwycięstwo, dziś porażka. Agnieszka Radwańska przegrała w drugim meczu grupowym w turnieju mistrzyń w Singapurze z Karoliną Woźniacką 5-7 i 3-6 i to, czy awansuje do półfinału, okaże się po jej ostatnim meczu grupowym z Marią Szarapową. Rosjanka na półfinał nie ma już szans, przegrała bowiem dziś w dwóch setach z Czeszką Petrą Kwitową. Zatem po dwóch rundach w grupie białej dwa zwycięstwa na koncie ma Woźniacka, po jednym Radwańska i Kwitowa. Kolor czerwony, przypisany do drugiej grupy, jak ulał, pasował do nastroju Seriny Williams. Po wczorajszym laniu, jakie spuściła jej Simona Halep, Amerykanka ugrała ledwie dwa gemy, dziś rozjuszona zmiotła z kortu Eugenie Bouchard. Wygrała 6-1 i 6-1. Pokonali Niemców i pną się w rankingu. Nasza piłkarska reprezentacja już dawno nie zanotowała takiego awansu w rankingu FIFA. W najnowszym zestawieniu Polska jest na miejscu 44. To aż o 26 pozycji lepiej niż w poprzednim notowaniu. Prowadzą bez zmian Niemcy przed Argentyną i Kolumbią. Robert Kubica szybki na odcinku testowym rajdu Hiszpanii, kolejnej rundy rajdowych Mistrzostw Świata. Nasz kierowca miał czwarty czas. Najlepszy uzyskał Belg Thierry Neuville. Lepsi od Kubicy byli jeszcze Sebastian Ogier i Dani Sordo. Pierwszy odcinek specjalny tuż po 18:00 po ulicach Barcelony. Po alpejskich trasach w rajdzie Du Valais w Szwajcarii będą się ścigać z kolei kierowcy w przedostatniej rundzie Mistrzostw Europy. Wśród nich Kajetan Kajetanowicz, gotowy na trudne warunki na drodze. Myślę, że spotkamy tam o wiele niższe temperatury, ponieważ wyżej nad poziomem morza będziemy się ścigać, ale mamy właśnie takie wilgotne drogi, sporo liści, czyli już ten klimat taki jesienny, jesienno-zimowy i właśnie na takie ustawiamy nasz samochód. Kajetanowicz w klasyfikacji generalnej jest trzeci i ciągle ma szansę nawet na zwycięstwo w całym cyklu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Z Krzysztofem Łoniewskim spotkamy się raz jeszcze i to już za kilka minut. Biegam, bo lubię, bo dziś czwartek. Potwierdzam. Od jutra więcej słońca, czyli pogoda lepsza do biegania. A nie ma złej pogody dla biegaczy. Cieplej nie będzie. No, taka trochę gorsza by się zdarzyła, gdyby na przykład padał deszcz ze śniegiem. Zaraz przyjdzie tutaj taki pan bez włosów i potwierdzi moje słowa. Że to ubranie jest ważne, tak. A nie pogoda, tak? Wieczorem i w nocy opady na południu, w górach śnieg, no i uwaga, tej nocy mróz. Na Podlasiu temperatura spadnie do minus 7 stopni, na Mazowszu minus 2, na Podkarpaciu plus 1, na ziemi lubuskiej na zachodzie generalnie do plus 4. Jutro ładniej niż dziś, choć przelotne opady zdarzą się jeszcze na południu, a poza tym pogodnie. Temperatura zróżnicowana, bo w Augustowie jutro plus 1, w Krakowie 4 stopnie, w Trójmieście 6, we Wrocławiu 8 i w Szczecinie 10, czyli różnica od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 10 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Ford Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Dla wszystkich, którzy pamiętają o Dniu Wszystkich Świętych. W Makro niespotykany wybór zniczy, różne rodzaje i kolory. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Nikt nie dawał mu większych szans. Miał dotrzeć o brzasku do hurtowni z trzema europaletami Dżemo. Zdążył z pierwszym świtaniem. Nowy Opel Vivaro z olbrzymią ładownością. Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Sprawdź dostawcze Opla na opel.pl. Małpiszony dokazują pod czujną opieką. Dorosła parka ćwiczy taniec godowy. Wakacje z animacjami dla potomstwa i dorosłych. Rezerwuj z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 prawie minut po 17. Już za chwilę w Trójce o solariach od lat 18. Przeszkadzać to, że ktoś rozmawia przez telefon w autobusie. No, tak, za chwilę zabronimy rozmowy z drugą osobą. No, temat jest absurdalny, a samo to, że ten temat jest, no, aktywuje tych ludzi, którym to przeszkadza, ale to są według mnie osoby, którym przeszkadza po prostu wszystko. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Na razie nasi posłowie pracują nad innym zakazem. Zapraszamy do Trójki. Być może solaria będą jak piwo czy papierosy. Posłowie chcą, by opalanie pod lampami było dozwolone od lat 18. Wszystko ze względu na zdrowie. Nad zmianami w prawie pracują zarówno parlamentarzyści, jak i lekarze. Profesor Piotr Rutkowski z Warszawskiego Centrum Onkologii podkreśla, że korzystanie z solarium ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka. Wzrost zachorowalności na nowotwory skóry wiąże się z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. Albo naturalne, czyli opalanie się, albo sztuczne. W ramach spotkania w Parlamentarnym Zespole do Spraw Onkologii, również w Centrum Onkologii i Akademii Czerniaka, w bardzo istotny sposób zwracamy uwagę na zagrożenia, jakie są solaria. My przygotowaliśmy informację, którą byśmy chcieli przekuć na polskie prawo, dotyczące regulacji dostępu do solariów dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Takie regulacje właściwie istnieją we wszystkich krajach Europy Zachodniej. Dlaczego solarium, tak jak piwo na przykład, czy papierosy, ma być dozwolone dopiero dla osób pełnoletnich? To wynika z kilku przyczyn. Alicja Dąbrowska, posłanka Platformy Obywatelskiej, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Onkologii. Są badania naukowe i potwierdzone, że nadużywanie solariów i promieniowania ultrafioletowego wpływa na wzrost zachorowalności na raka skóry. Wzorując się w pewnym sensie na krajach Unii, gdzie jest już ten zakaz, a przykładem takim w ogóle drastycznym jest Australia, gdzie jest całkowity zakaz solariów, chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że sami decydujemy o swoim stanie zdrowia. Młodzi ludzie bardzo często chcą mieć tą piękną cerę i, jak oni to mówią, heban na twarzy, chodzą za często na solaria. Ilość ludzi niepełnoletnich korzystających to nie jest problem. Grzegorz Garcon, właściciel firmy ProfiSolar. Zwyczajowo się przyjęło, że takich ludzi się po prostu nie obsługuje. Nie sprawdza się dowodu osobistego, ale jeżeli osoba, która przychodzi, wygląda na niepełnoletnią i to wyraźnie wygląda na niepełnoletnią, nie jest obsługiwana, myślę, że w 99% studiów zwyczajowo. Taka usługa jest ewentualnie możliwa, jeżeli taka osoba przyjdzie z mamą, szczególnie przed wyjazdem na jakieś czasy. Jeżeli ktoś wyjeżdża do Egiptu, to weźmy powiedział osobiście, byłoby to wskazane, żeby raz czy dwa razy przygotować się właśnie przed agresywnym słońcem, jakie w tamtych krajach występuje. Korzystanie z solariów poniżej 35 roku życia dwa razy zwiększa zachorowalność na nowotwory skóry. W Polsce według danych, które mamy w tej chwili, około 40% osób poniżej 25 roku życia skorzystało z solariów. W Niemczech ten przepis został wprowadzony dlatego, że Unia Europejska wydała taką dyrektywę. Czy to jest w ogóle temat, którym się posłowie powinni zajmować? Czy nie ma ważniejszych rzeczy? Druga sprawa, czy to nie jest również ograniczenie pewnych swobód? Dla mnie osobiście słońce i solarium to ta sama emisja promieni występujących w przyrodzie. To co byśmy powiedzieli, gdyby przed plażą w Międzyzdrojach postawić policjanta, który by nie wpuszczał osób poniżej 18 roku życia na plażę. Podobna paranoja. Ważne jest zmniejszenie ryzyka. Jeżeli możemy w prosty sposób rzeczywiście ograniczyć zachorowalność na te nowotwory, to choćby działania na te solaria rzeczywiście mogą się do tego przyczynić i mamy na to dowody. I co więcej, zobowiązaliśmy się, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy popracujemy nad nowym prawem dotyczącym regulacji solariów dla osób młodych. Nowoczesne solaria, te, które w tej chwili są produkowane, ich promieniowanie jest dokładnie takie samo jak promieniowanie słońca naturalnego. Paweł Grabowski z firmy JK Solaria. W związku z tym, to co jest istotne, tak w przypadku opalania na słońcu i na solarium, bo tutaj żadnej różnicy generalnej nie ma, to jest to, żebyśmy nie dopuszczali do powstania oparzenia słonecznego. Na jakim etapie są te prace nad tym projektem? Na razie przygotowujemy ten projekt. Myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy będzie on gotowy. Prześlemy go do Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że to jest akcja dobra, dlatego że no jednak musimy dbać za młodo o swoje zdrowie, ponieważ leczenie później czerniaków, pomijając cierpienie dla pacjenta i kosztowne jest dla budżetu, a przynajmniej w jakiejś części możemy temu zapobiec. Co ciekawe, Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym dzieci mogą bez żadnych ograniczeń korzystać z solariów. A sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po 17. Już za chwilę w studiu panowie Zbiegam, bo lubię, ale przedtem piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. W tym tygodniu najczęściej głosowali państwo na piosenkę Maratończyk, to Mama Selita. Coraz mniej czasu, coraz więcej planów. Witam w kraju specjalistów w narzekaniu. Ja chcę na zajutrz czuć bryzę oceanu. Skok na głęboką wodę, może dotknę dna, a może nie, kto wie. Rodzi się chłopiec, ginie mężczyzna, nadzieja razem z nim. Krew na knekciach, życie to kara. Mów mi, skarabeusz, serio się staram pchać to gówno do celu. Żyjąc w asapie, na kocią łapę lecę, zanim mnie spotka upadek. Dzieci, powtarzamy błędy dorosłych. Blink na nadgarstkach, uzusy i normy. Wolny niewolnik, udowodnij światu i sobie. Pokażę ci, że ty też tak możesz. Mój propożyt bij na szczycie wszystkiego. Jestem to winny swoim marzeniom. Czasem myślę, że zawiodłem je wszystkie. Potykam o sidła oczekiwań. Ej, czego chcecie od mojego życia? Myślałem, że świat jest mniej skomplikowany. Skończyłem z dniem, gdy wytarłem krew ze ściany. Czerwone plamy, trudno je wywabić. Hemoglobina, wszyscy jesteśmy magnetami. Rodzina, świat delikatny jak orchidea. Zakorzeniam się w kwaśnych polskich glebach. Ci, co wierzą we mnie, ci, którym obojętne. Czy rzucę ręcznik, czy rzucę się na bestie. Mam dla was piękną puentę. Nie wychodźcie, buduję napięcie. Okej, okej, Rzymu nie zbudowano w dzień. Tworzę fresk, czuły na światło i cień. Wskazujesz na mnie palcem, panie pantokrato. Moja sekstyna łamie palec, olbrzyma. Czasem myślę, że zawiodłem nie wszystkie. Wiązały się ze mną wielkie nadzieje. I jestem jak pies, chcę biec byle gdzie. Gubię sens i myśli. Myślę, że zawiodłem nie wszystkie. Wiązały się ze mną wielkie nadzieje. I jestem jak pies, chcę biec byle gdzie. Gubię sens i myśli. Ty też, ty też. Jest noc, biegnę przez las. Gałęzie ranią mi twarz. Muszę biec, nie mogę stać. Muszę biec, jak maratończyk. Jest noc, biegnę przez las. Gałęzie... Maratończyk, Mama Selita, to jest piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Polecamy Państwu listę, tam można głosować, ale można zgłaszać także te piosenki, przy których Państwu się najlepiej biega. No i są nagrody dla tych, którzy wygrywają i dla tych, którzy zgłaszają też. Krzysztof Łaniewski, tak. Paweł Januszewski. Tak, tak, witam. Są też dla tych nagrody, no, przede wszystkim dla tych, którzy zgłoszą i ich utwór później wygra. Zwycięży. Aktywność nie tylko biegowa jest nagradzana. To co, wiążemy buty? Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Trochę popuszczę, bo za mocno związałem. Tutaj kolega też za mocno związał w niedzielę. Prawda, kolego? Dzień dobry. Za mocno związałem się z inną dyscypliną niż tylko bieganie. Warto biegać, a nie grać w piłkę, prawda? Nie, no tak, już tak półgębkiem mówicie. No dobrze, Paweł, tak, Paweł ma kontuzję, tak. Paweł ma kontuzję po meczu piłkarskim. Zapragnął być tak dobrym piłkarzem jak nasi reprezentanci w meczu z Niemcami. Uwierzył w to zanadto. Tak, no bo myślę, że po tym meczu, po ostatnich dwóch spotkaniach naszej reprezentacji piłkarskiej, każdy jest albo chce być piłkarzem. No w każdym razie na trasach biegowych na razie go nie zobaczymy, raczej w roli kibica. No to razem będziemy siedzieć przy trasie biegowej i będziemy nam opowiadać o wszystkim. O teście Coopera, bo mieliśmy do tego wrócić. Wszystko Państwu opowiemy. No to zaczynamy. Dziś w Biegam, bo lubię zajmiemy się kompresją. Od jakiegoś czasu odzież kompresyjna robi małą furorę wśród biegaczy. Jej główną zaletą ma być szybsza regeneracja po biegach czy treningach, więc w czasie roztrenowania, gdy najważniejsze starty już raczej za nami, warto nastawić ucha i posłuchać, czy przypadkiem i nam się nie przyda. Czym jest odzież kompresyjna, tłumaczy wytrawny biegacz Mikołaj Kowalski-Barysznikow. Odzież kompresyjna to mogą być zarówno takie długie skarpety pod kolano, czyli getry, mogą być to opaski na piszczele, które okalają całe podudzie, no i pomagają nam teoretycznie lepiej, szybciej biegać, a na pewno pomagają nam się lepiej regenerować. Do tego są to opaski na udo. Są też opaski na ramiona, które ostatnio robią coraz większą karierę w świecie biegowym. No i oprócz tego jest kompresja całkowita. Ostatnio w ogóle można coraz częściej zobaczyć biegaczy w kompresji właściwie całościowej, takie kostiumy kompresyjne. Mam doświadczenie, jeśli chodzi o przede wszystkim o skarpety kompresyjne i o te opaski na podudzie. I jakie to jest doświadczenie? To ci pomaga? Czujesz, że biega ci się lepiej, że regenerujesz się po biegu lepiej? Jeśli chodzi o kompresję, której ja do tej pory używałem, myślę, że ma jedną podstawową zaletę, taka, która no, nie ulega żadnej wątpliwości, że człowiek mniej odczuwa skutki bardzo dużego wysiłku. Ja na przykład stosuję kompresję przy długich biegach i przy długich treningach. Wtedy, kiedy wiem, że dam sobie, mówiąc dosłownie, w kość, wtedy wiem, że to mi po prostu pomoże szybciej dojść do siebie. Są teorie, które mówią, że kompresja pomaga szybciej, mocniej biegać. Jest to ryzykowne, ponieważ tylko część badań, mniejsza część, jest w stanie wykazać, że rzeczywiście tak jest, że ta próba biegaczy, która biega akurat w kompresji, osiąga lepsze rezultaty niż ta, która biega bez kompresji. Są takie badania, które to wykazują, ale są też takie badania, które wykazują, że raczej różnicy nie ma. Natomiast to, co na pewno przemawia na korzyść kompresji, no to to, że nie ma takich badań, które by wykazywały, że ktoś będzie biegał od niej gorzej. Więc jeśli mamy szansę na to, żeby pobiec lepiej, a przynajmniej tak samo, ja uważam, że warto spróbować. Chociażby po to, żeby dać sobie swojemu umysłowi szansę, żeby on poczuł się lepiej, żeby wmówił nam, że jesteśmy w tym akurat stroju, z tym urządzeniem, gadżetem, jak to nazwać, na nogach czy na ramionach mocniejsi. Trzeba to zrobić. Twoje zdanie, Paweł, na temat odzieży kompresyjnej? Ja też uważam, że trzeba spróbować. Nie robi się badań, ale z drugiej strony, czemu miałoby te badania służyć? Jeżeli ktoś się w tym dobrze czuje, to niech spróbuje. Przede wszystkim niech spróbuje. Mam wrażenie, że odzież kompresyjna zawojowała jakby rynek biegowy. Dużo ludzi, coraz więcej ludzi zaczyna w tym biegać. Zresztą nie tylko biegacze. Ja widziałem dwukrotnie, jadąc pociągiem, nie wiem, czy biegać się nie zdążył przebrać po treningu, ale widziałem takie opaski. Ja w samolocie widziałem również. I zdaje się tak, że to jest również w takich celach. Bez względu na to, z jakich powodów to używamy, no, definicja i przypadki placebo są znane. Jeżeli to jest to, czego, stojąc na linii mety, jesteśmy pewni, że zrobiliśmy wszystko, plus jeszcze mamy odzież kompresyjną. To czemu nie spróbować? To dlaczego nie spróbować, dokładnie. Twoim zdaniem to jest taka moda krótkotrwała? Czy odzież kompresyjna wejdzie na stałe do wyposażenia biegaczy? Jak tak patrzę na przebieg tych tak zwanych gadżetów, które wchodziły do biegania, które są okołobiegowe, okołosportowe, no to ten gadżet, jakby coraz więcej ludzi z niego korzysta, coraz więcej ludzi jest do niego przekonane i nie sprawia to wrażenia rynku, który się jakby nasycił. Myślę, że przez najbliższych kilka, co najmniej lat, kilka sezonów ta odzież będzie używana. Pytanie, czy tylko na tych partiach, które są używane do tej pory, czy producenci wpadną na kolejny pomysł, kolejne miejsce, które się do tego będzie nadawało. No, rozmówca Krzysztofa już wspomniał, że są jest odzież nogi, ale także na ramiona. No tak. No. Mówi się o całej kompresji wręcz, że są rodzaj takiej pianki, jak stosują na przykład triatloniści. Tak. Dobrze. To co, konkursik? To kobiety będą stosowały taką kompresję pod stroje, żeby szczuplej wyglądać. Może tak być. Sponsorem nagród jest sklep sportmed24.pl, oferujący odzież kompresyjną niemieckiej marki CEP i słuchawki sportowe duńskiej marki Jabra. Dziś do wygrania, jak usłyszeliśmy, nagrody jak najbardziej a propos tematu audycji, to komplet odzieży kompresyjnej marki CEP. Do wyboru zestaw damski lub męski. W jego skład wchodzą skarpety kompresyjne, opaska kompresyjna na łydki, spodenki kompresyjne i koszulka biegowa. Wartość tego zestawu to 750 zł brutto. Jak zwykle dołączamy do niego ciekawą pozycję biegową do poczytania. Czytania, to książka pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Żeby te nagrody wygrać, trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć takie oto wyrażenie. Odzież kompresyjna przydaje się do... I tu czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą. Jej autor otrzyma wspomniane nagrody. Przypomnę jeszcze raz numer SMS-a. To 73533. Jego koszt to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Jakieś biegowe zaproszenia, Mistrz Europy? No, tradycyjne imprez biegowych w Polsce lawinowo rośnie, dlatego bez względu na okres te imprezy są. My polecamy dwie imprezy, na których gościmy w Gdańsku. Gdańsk biega, impreza organizowana od co najmniej 4-5 lat z roku na rok. Nasza ulubiona impreza tak, biegowa. Tak, to frekwencja z roku na rok rośnie po plażach. W Gdańsku Brzeźnie się ta impreza odbywa, w Parku Regana tak, też. Tak, dokładnie dwa dystanse do wyboru. 3-6 kilometrów. Bez pomiaru, taki rodzinny, typowa aktywność na świeżym piękne powietrzu. Piękne miejsce do biegania. Tak, tam jest cudownie. No tak, a drugie miejsce to Kraków, Niepołomice. Tam jest bieg Wolność jest w naturze. będzie można, myślę, chyba zobaczyć takie objawy jesieni, symptomy jesieni właśnie w Niepołomicach. Gdzie jak nie w lesie. Zapraszamy, tak, gdzie jak nie w lesie, dokładnie tak. I jak co miesiąc zapraszamy też na biegową przygodę z mapą do Bielska-Białej. Tym razem Centrum Zawodów noszących nazwę Bielsko-Biała Nocą znajduje się przy ulicy Karbowej w hali sportowej. Impreza odbędzie się dziś wieczorem, start o godzinie 19:00. Biuro pracuje od 17:30, więc można się jeszcze zgłosić i wystartować na jednej z dwóch tras profi lub open. Więcej informacji na www.bielskobielanocą.pl. Pozwolą panowie, że uelastycznie nieco pytanie konkursowe. Odzież kompresyjna przydaje się do... I zróbmy wersję alternatywną, przydaje się bo. Dobrze. Dobrze? Numer SMS-owy 73533. A propos imprez i twojej kontuzji, to jest czas kontuzji teraz. Raz jest szybko ciemno i biegamy niekiedy po ciemku. Dwa jest ślisko, bo to trochę może być śnieg z deszczem. Trochę i liście, które leżą. I to jest chyba pora, gdzie najłatwiej się wywrócić. Ale troszeczkę wolniej biegamy w takich warunkach. Poza tym też warto powiedzieć o innych butach biegowych. Zmiana ogumienia. Zdecydowanie tak. Nie tylko. Czyli patrzymy, kupując but na bieżnik. A jako, że pan jest kontuzjowany, bo rzadko spełniamy takie prośby, ale pan ma tutaj zamówienie muzyczne, tak? Tak, tradycyjnie poproszę. Jak zawsze. Partyzanta. Będzie za kilka minut. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Tu Trójka minęła, 17:30. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. W Katowicach wciąż trwają poszukiwania trzech osób, które najprawdopodobniej były w kamienicy, gdzie rano doszło do wybuchu. Zniszczone zostały trzy kondygnacje budynku. Akcja jest bardzo trudna. Ratownicy w najbliższych godzinach będą m.in. sprawdzać gruzowisko od strony ulicy i przy użyciu specjalistycznego sprzętu rozbierać zawalone stropy. W śląskich szpitalach są trzy osoby. Stan jednej z nich jest poważny. Katowicka prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tragedii. Marszałek województwa podlaskiego zdecydował o odebraniu Walentemu Koryckiemu kompetencji wicemarszałka województwa. To dlatego, że ten ostatni przyszedł do pracy pijany. Działacza PSL pod urzędem marszałkowskim w Białymstoku zatrzymała policja. Miał prawie 1,5 promila alkoholu. Samorządowiec zapowiadał wczoraj, że będzie dziś na urlopie. Mimo to wykonywał obowiązki służbowe. Władze Korei Północnej postanowiły ochronić swoich obywateli przed zagrożeniem ze strony rozprzestrzeniającego się na świecie wirusa Ebola. Zdecydowały nie wpuszczać na terytorium kraju zagranicznych turystów. Na razie nie wiadomo, czy zakaz będzie obejmował też członków delegacji dyplomatycznych i biznesowych i przede wszystkim, jak długo będzie obowiązywał. W szkołach nie będzie można sprzedawać ani serwować w stołówkach śmieciowego jedzenia, zdecydował Sejm. Chodzi o takie produkty jak chipsy, ciastka czy napoje energetyzujące. Zgodnie z nowym prawem nie będzie też można ich reklamować w pobliżu szkół. Przepisy mają obowiązywać również w przedszkolach, a więcej na ten temat w serwisie o 18:00. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Na rynku pracy poprawa. We wrześniu bezrobocie w ujęciu rocznym wyniosło 11,5%, poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny. Bezrobocie w Polsce spadło 8 miesiąc z rzędu. Jak mówi Piotr Bielski, ekonomista Banku Zachodniego WBK, są to bardzo pozytywne dane, bo bezrobocie spada już we wszystkich województwach. Co ciekawe, wydaje się, że spada ono w coraz większym stopniu z tytułu podejmowania przez osoby zarejestrowane do tej pory w urzędach pracy. Rośnie liczba nowych ofert pracy w urzędach, rośnie liczba osób, które wyrejestrowują się właśnie dlatego, że skorzystały z tych pojawiających się ofert pracy. Wskazuje to na to, że mimo ogólnego pogorszenia nastroju w gospodarce, jednak ogólnie firmy są zainteresowane zatrudnianiem ludzi. I wszystko wskazuje na to, że w tym roku uda się utrzymać bezrobocie poniżej 12%. GUS podał dziś też dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Wynika z nich, że podobnie jak w sierpniu, tak i we wrześniu nie przejawialiśmy dużej skłonności do zakupów. Słaba dynamika sprzedaży nie dziwi Wiktora Pateny z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. To zapewne ma związek po pierwsze z deflacją. Ludzie w oczywisty sposób powstrzymują się od zakupów pewnych towarów. Coraz mocniej oszczędzają, szczególnie w obliczu generalnie takiego ryzyka makroekonomicznego czy politycznego, jakie się pojawia. I akurat mamy tutaj argument na poparcie tej tezy, bo jak zbadamy wpływy do funduszy inwestycyjnych w ostatnich 3 miesiącach, one właśnie były zaskakująco wysokie, głównie do rynków pieniężnych, co też nie jest złą wiadomością. Według dzisiejszych danych GUS-u sprzedaż detaliczna we wrześniu liczona rok do roku wzrosła o 1,6%. Net. Szykują się zmiany w handlu internetowym. Będą korzystne nie tylko dla kupujących. Chodzi o nową ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia. Klientom daje m.in. więcej czasu na zwrot towaru. Sklepom też zapewnia ochronę ich praw, mówi Julia Mandel z Trusted Shops. Konsument musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Co się często zdarza jest, że szczególnie odzież została trochę, powiedzmy, nadużyta, noszona. I tutaj mamy teraz jasne zapisy, że sklep może żądać odszkodowanie za użycie towaru, wychodząc poza zakres testowania, sprawdzenia funkcjonalności towarów. Takie same przepisy będą obowiązywać w całej Unii. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych kończy dziś dzień na zielono. WIG 20 na plusie 0,20%, WIG minimalny plus 0,06%, obroty wyniosły dziś ponad 695 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,50 zł, euro 4,23 zł, dolar jest po 3,34 zł, funt brytyjski kosztuje 5,36 zł, uncja złota w tej chwili kosztuje 1227 dolarów. Od jutra więcej słońca, ale na ocieplenie się nie zanosi, odwrotnie. Wieczorem i w nocy opady na południu, w górach możliwe opady śniegu. I uwaga, w nocy mróz. Na Podlasiu temperatura spadnie do minus 7 stopni, czyli to regularny mróz, żadne tam przygruntowe przymrozki. Na Mazowszu minus 2, na Podkarpaciu cieplej plus 1, a najcieplej na zachodzie, na ziemi lubuskiej do plus 4 stopni. To w nocy, jutro w ciągu dnia ładniej niż dziś, ale przelotne opady możliwe, tyle że tylko na południu. Poza tym pogodnie. Temperatura jutro zróżnicowana od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując usługę Orange Smart Plan Halo za 74,99 zyskasz 2 miesiące darmowego abonamentu. Dodatkowo otrzymasz rabat o wartości 600 zł na wybrany sprzęt. Z Orange taniej w MediaMarkt. No i jak wyglądam? No powiedz, powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, wiesz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie koszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balance? Xenia Balance? To nowość? Tak, zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Przede mną wybór zaiste nieznośny. Internet biurowy? Czy też przenośny? Jakość czy wygoda? Żadna to przeszkoda, by połączyć oba. Michał Żebrowski wybrał nielimitowany internet dla swojej firmy w nowej formule 4G LTE Unlimited dla firm już za 29,99 netto miesięcznie. To czwarta firma jest w Play. Numer stacjonarny kto chce, zachowuje za złotówkę miesięcznie. Już się rymuje. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.firma.pl. Play dla firm. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się państwo ożywili w sprawie odzieży kompresyjnej dla biegaczy? Z punktu widzenia medycznego to nie jest żadna nowość, bo istnieje od wielu lat coś takiego jak rajstopy przeciwżylakowe, które są mniej więcej dokładnie tym samym, które po prostu poprawiają przepływ krwi i to jest głównie powód, dla którego to poprawia regenerację i mniejsze jest zmęczenie. Więc nawet tutaj trudno mówić o jakimś efekcie placebo, bo to jest medycznie udowodnione i zalecane. 22,7 trójek. Ja chciałbym tylko spytać, dlaczego Polacy biegają w kompresji i trenują, a nie są mistrzami świata w przeciwieństwie do Kenijczyków, którzy mają bardzo proste i ubogie warunki treningowe, a zdobywają rekordy świata. Dziękuję panu za telefon. Nasz numer do państwa dyspozycji 22,7 trójek, a teraz piosenka zamówiona, no pewnie ta, przez kontuzjowanego Pawła Januszewskiego. Przy tym dobrze się biega. Partyzant. A już za chwilę w Trójce Beata Michniewicz i jej goście w Pulsie Trójki o brukselskim szczycie klimatycznym. Kryję twarz za zasłoną rąk. Gdybym mógł, pewnie uciekłbym stąd. Ciągle myślę, gdzie był błąd, gdzie był mój błąd. W koło grzmią kanonady bomb. Mój dom parę kroków stąd. Paru ludzi jeszcze wczoraj, ja dziś zostałem całkiem sam. Czy los przesądzony jest, czy zgubiony jestem już? Mój los, zły los. Bronię tego miejsca jak lew. Za tych, co przelali tu krew. Jeszcze dzień, może wytrwam tu dwa. Może dwa. Boże mój, czemu bawią się tak? W imię czego niszczą mój świat? I nadzieję na następny dzień. I wiarę. I wiarę w sen. A zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, gdy zabijam? Czuję się lżej i coraz mnie mniej. A zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, jaki sens? Niedawno stał mój dom. Wszystko kwitło po horyzont. A spokoju nie zakłócał nikt. Nie zakłócał nikt. Odkąd ktoś kilometry w głąb znalazł rowę, kazał zwijać się stąd. Wziąłem broń, broniąc tego, co mam. Stałem się złym partyzantem, którego ściga prawy świat. Tak walczę ze złem, a zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, gdy zabijam? Czuję się lżej i coraz mnie mniej. A zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens? Jaki sens? We'll be right back. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi są poseł Krzysztof Szczerski z Prawa i Sprawiedliwości i Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Politycy z dwóch biegunów sceny politycznej, liderzy Solidarnej Polski i SLD, zachęcali dzisiaj premier Ewę Kopacz do weta w sprawie klimatu, jeśli nie zostaną spełnione nasze warunki. Premier, jak panowie myślą, będzie zmuszona uciec się do weta? Paweł Zalewski. Mam nadzieję, że nie. Weto jest rozwiązaniem ostatnim. Dobrze, że taka możliwość została zarysowana, ale chciałbym przypomnieć, że w marcu przyszłego roku zmienia się sposób głosowania w Radzie Europejskiej na głosowanie większościowe i zakres tego głosowania zostaje rozszerzony. Może być tak, że dzisiaj zawetujemy, a jutro będziemy się musieli zgodzić z rozwiązaniem gorszym niż to, które może być dzisiaj efektem, jakimś kompromisem. Ale nie przesądzajmy sprawy. Są pewne propozycje kompromisu. To są rzeczy niezwykle bardzo szczegółowe i trudne do wyjaśnienia w ciągu naszej rozmowy, ale mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, że te kompromisy związane są z pewnymi wyłączeniami dla poszczególnych państw, no w tym dla Polski. Krzysztof Szczerski, będzie weto? Jak pan myśli? Powinno być. Powinno być znacznie wcześniej w tym znaczeniu, że tak jak była o tym mowa także na kilka miesięcy, nawet przed tym szczytem, a już na pewno na kilka tygodni, naszym wetem powinno być zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Dlatego, że jeśli zaczniemy negocjacje, jeśli to się położy na stole, to ja obawiam się tak zresztą, o czym mówił przed chwilą pan poseł Zalewski, że logika negocjacji będzie skłaniała panią premier Kopacz do coraz dalszej idących kompromisów, dlatego że jak już coś postawione jest na stole, to strach, obawa przed tym, żeby być tą osobą, która ten szczyt zerwie, będzie zbyt ciężka i uważam, że pani premier tej presji nie wytrzyma na sobie i niestety podejmie działanie kompromisowe. To ja w tej sprawie tylko jedno słowo. Ale ja tylko chciałam zauważyć, że pan mówi o czymś, czego już się nie da, załatwić. Ale tak, człowiek, nawet na tym etapie, który jest dzisiaj, uważam, że weto powinno być założone na początku obrad, jeśli to już stanie, dlatego że my nie możemy wejść jako Polska w logikę dalszych redukcji CO2. Tak? Dlatego, że po pierwsze jest to bezsensowne w skali globalnej. Ale w ogóle pod żadnym warunkiem? Tak, bo to jest bezsensowne w skali globalnej. Europa odpowiada za 11% emisji CO2 w skali globalnej. Dopóki nie ma globalnego porozumienia, dalsze redukcje, które będą kosztowały Polskę 3-4 razy więcej niż inne kraje Unii Europejskiej, mają żadnego sensu, bo one nie uratują klimatu na świecie, natomiast nas będą kosztować bardzo dużo i polskie gospodarstwa domowe, więc to po prostu wejście w logikę dalszych redukcji nie ma żadnego sensu i jest przeciw interesom Polski, po prostu. Paweł Zalewski, no coś w tym jest, że to co powiedział Krzysztof Szczerski, Europa jest w tych celach klimatycznych prymusem. Nie bardzo wiadomo dlaczego, jeżeli ci najwięksi emitenci mają, mówiąc kolokwialnie, sprawę w nosie. Przynajmniej na razie. Jedno słowo tylko najpierw do tego, co powiedział pan poseł Szczerski. Otóż pani premier jest przygotowana psychicznie, politycznie, merytorycznie do tego, żeby sytuacji, w której kompromis nie będzie odpowiadał naszym interesom, aby założyć weto. A więc tutaj i pana posła, i państwa uspokajam, że taka możliwość jest traktowana poważnie. To nie jest argument negocjacyjny tylko i wyłącznie, chociaż niewątpliwie taką rolę on także odgrywa. Jest tak również, że Europa jest odpowiedzialna za 13% światowej emisji dwutlenku węgla i oczywistą jest rzeczą, że europejskie firmy, które mają pewną blokadę w zwiększaniu tej emisji, przenoszą swoją produkcję na przykład do Afryki Północnej i tam zanieczyszczają atmosferę. I jeżeli chodzi o tę logikę, w której tylko jedni chcą być prymusami, a drudzy w ogóle niczego nie chcą robić, mówię tutaj o Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych, no to rzeczywiście ja zgadzam się, że to jest pomysł pozbawiony sensu. No właśnie, natomiast, dlatego ja pytam, natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy. Dlaczego jesteśmy tymi prymusami? No nikt na nas nie patrzy, nie idzie za naszym przykładem. Otóż tym prymusem przede wszystkim są Niemcy, które chcą oprzeć swoją gospodarkę w 2050 roku tak naprawdę prawie wyłącznie w 95% na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oni są ekspertami w tych technologiach i chcą stworzyć rynek dla tych technologii. Ale zdaje się, że to się trochę zmienia. To jest póki co odpowiedź na pani redaktor pytanie. Oczywiście inne kraje, takie jak Anglia, czy Wielka Brytania, czy Francja, które mają energię z atomu, są całkowicie obojętne dla tych celów. Natomiast kłopot polega na jednej rzeczy. Otóż to jest... te negocjacje są nauką bycia w Unii Europejskiej. Bycie w Unii Europejskiej przynosi nam olbrzymie korzyści, takie chociażby jak najprostsze fundusze europejskie, ale również pewna solidarność wobec Moskwy w sytuacji, gdy ta zagraża naszym interesom, ale niestety także to jest pewien koszt. Dlatego, że każdy chce gdzieś odnieść korzyść dla siebie i za każdym razem my musimy bilansować nasze zyski z naszymi stratami i cała sztuka dyplomacji w Unii Europejskiej polega na tym, aby na koniec dnia wyjść zyskiem i aby nie stracić jak najwięcej. I oczywiście w tej sprawie również ta zasada obowiązuje. Myślę, że jakieś pewne minimalne koncesje są możliwe, ale oczywiście nie może być mowy o tym, aby te koncesje zagroziły funkcjonowaniu naszej gospodarki, produkcji energii, która będzie również oparta na węglu. Krzysztof Szczerski, pan uważa, że źle się stało, że to nie zostało w ogóle zdjęte z agendy, natomiast chyba warto pochwalić nasz kraj, że jednak staliśmy się liderem koalicji dążącej do obniżenia tych celów. Bo jest coraz więcej krajów z Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, jest za tymi warunkami, których także my się domagamy. Tak, tylko że przy tym stale się prawie zgadzamy wokół tego, że tej decyzji po prostu w ogóle nie musi być. To nie jest coś, co musi zakończyć się kompromisem. Naprawdę w tym przypadku, to jest co innego niż budżet, co innego niż wieloletnie ramy finansowe, tej decyzji po prostu w ogóle nie musi być. Ta decyzja wynika z połączenia ideologii z konkretnymi interesami poszczególnych państw, które forsują tę decyzję, więc my nie musimy w ogóle zgadzać się na to. Jeżeli zmieni się sposób głosowania, to o czym mówił Paweł Zalewski, może być jeszcze w głupszej sytuacji. Nie, to jest straszak, który jest też częścią negocjacji, które mają nas skłonić ku kompromisowi, dlatego że dopóki ta sprawa, a my nie powinniśmy pozwolić na to, żeby ona wyszła z Rady Europejskiej do Rady Unii na zasadzie legislacji wtórnej, bo taka jest procedura, nas straszą dzisiaj, że po prostu może to wypaść do legislacji, która jest już głosowana większościowo. My musimy utrzymać to w Radzie Europejskiej, a przede wszystkim mówić o tym, tej decyzji po prostu w ogóle nie musi być. Naprawdę to jest tak, że to nie jest rzecz, bez której Unia nie będzie istniała, bez tej redukcji, a każdy kompromis oznacza dalszą redukcję. To nie jest tak, że może istnieć kompromis, który nie zakłada dalszej redukcji, a każda redukcja w przypadku Polski, jak powiedziałem, kosztuje nas 3-4 razy więcej niż redukcja innych państw. Ale nie rozumiem, czyli co? Czyli wszystkie strony mogą się umówić co do tego, że tej decyzji nie będzie, tak, że kończymy zmiany na roku 2020, nie, a już do 2030 nie, że bez porozumienia globalnego dalsza redukcja europejskiego, bycia czempionem przez Europę na koszt państw takich jak Polska, nie ma żadnego sensu. Po prostu kończymy dyskusję o pakiecie klimatycznym na celach, które już zostały przyjęte i my się próbujemy w nie ledwo zmieścić, ale jeszcze jedną rzecz tylko powiem istotną, że Polska miałaby w tych negocjacjach znacznie silniejszą pozycję, gdyby rząd ostatnie 7 lat w Polsce przynajmniej uchwalił ustawy, które by były naszym argumentem w tych negocjacjach. My nie mamy ani ustawy o OZE, ani ustawy o łupkach, nie mamy gazoportu, nie mamy tego wszystkiego, co mogłoby być naszym atutem w dyskusji na ten temat. Ale mamy temat sukcesy tego w redukcji CO2. To nie jest tak, że nie zrobiliśmy niczego. Ale nie mamy tego, co moglibyśmy postawić na stole, mówiąc o tym, że dalsza dyskusja o każdym kolejnym pakiecie klimatycznym po prostu już Europie jest niepotrzebna, bo ta dyskusja Europie jest niepotrzebna i ona nie musi być podjęta. Naprawdę Unia będzie istniała bez dalszej jeszcze bardziej ostrej polityki klimatycznej, która nas jako Polskę będzie kosztowała najwięcej. No po prostu nie. Paweł Zalewski, a jeśli weto, to jakie to by miało konsekwencje polityczne zarówno na arenie europejskiej dla Ewy Kopacz i dla Polski, jak i dla Ewy Kopacz na arenie tutaj naszej wewnętrznej? Bo niektórzy uważają, że to będzie taki prawdziwy sprawdzian jej mocy i zdolności rządzenia. Wyobraźmy sobie, że przygotowujemy budżet, w którym Polska ma otrzymać ponad 300 miliardów euro, a z powodu weta niemieckiego otrzymujemy 50. Jak byśmy się czuli, jak byśmy patrzyli na to? Dla Niemców ta sprawa jest pierwszorzędna. To jest tak jak dla nas fundusze europejskie. I każdy kraj w Unii Europejskiej musi brać pod uwagę, aby uzyskać na innym boisku coś, interesy kraju, krajów partnerskich. Panie pośle, to jest szokująca informacja, obszaru. Że pan uważa, że my musimy teraz spłacić długi za to, że tak, a nie inaczej zakończyły się negocjacje budżetowe. Naprawdę. Nie, to chyba nie, panie pośle. Nie, pan to chyba inaczej to zrozumiał. Ja zrozumiałam, że jednym zależy na tym, drugim zależy na tym w różnych sytuacjach. Tylko, że budżet jest zamknięty, myśmy uzyskali te pieniądze, więc po co mamy dzisiaj płacić? Ale panie pośle, zaraz odpowiem, tylko proszę pozwolić mi skończyć. Patrzę na pana, z uśmiechem pan to powiedział, ale pewnej złośliwości pan nie uniknął. Niepotrzebnie, bo nie chodzi tutaj o to, że my mamy spłacać jakiś dług. Ale ja staram się wyjaśnić, na czym polega funkcjonowanie w tak skomplikowanym organizmie jak Unia Europejska. Polega ona na tym, że każdy kraj ma jakiś swój kluczowy interes. W tym przypadku kluczowym interesem Niemiec jest właśnie ta regulacja. I teraz, jeżeli my zlekceważymy ten kluczowy interes, to nie dziwmy się. Ale to jest dla nich taki kluczowy interes? Dlatego, bo na tym zarobią. Dlatego, że zarabiają na tym. Zarabiają na tym olbrzymie pieniądze i chcą być światowym liderem w przyszłości za kilkadziesiąt lat tych technologii. I teraz to są technologie innowacyjne, uważają, że w ten sposób uzyskają swoją przewagę konkurencyjną. I teraz my tłumaczymy Niemcom. Słuchajcie, dla nas to, co wy mówicie, to, co proponujecie, jest katastrofą, dlatego że nasza gospodarka oparta jest na węglu, jak żadna inna w Europie i ta regulacja, jak żadna inna, uderza w nasze interesy. I teraz my pokazujemy im, gdzie są nasze czerwone linie i gdzie jest nasza zdolność do kompromisu. I moja propozycja, i także dla kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, jest taka, aby szukać jakiejś możliwości kompromisu, bo dzięki temu, że my pójdziemy na kompromis, który jest do przyjęcia dla polskiej gospodarki, powtarzam raz jeszcze, to wówczas kto inny też z nami będzie chodził na, też będzie szukał kompromisów i znajdował je. Taka pozycja polegająca na tym, że z Unii mamy tylko i wyłącznie brać, a nie dawać żadnych koncesji, szybko skończy się naszą porażką. Nie. Ale powtarzam raz jeszcze, myślę, że w tym się zgadzamy z kolegami z opozycji, że jest czerwona linia, której nie możemy przekroczyć i pani premier Kopacz zna tę czerwoną linię i za nią nie pójdzie. I ostatnie zdanie, Krzysztof Szczerski, bo nie ma takiego kompromisu w tym przypadku, który by nie oznaczał dalsza redukcja. Dalsza redukcja osłabia polską gospodarkę i jej konkurencyjność i nas stawia ciągle w pozycji kraju o słabszym poziomie rozwoju. I to jest problem. I powtarzam jeszcze raz, tej decyzji w ogóle nie musi być. To naprawdę nie jest coś, bez czego się Unia Europejska załamie. To jest po prostu interes Niemiec i wielkiego kraju. Fundusze strukturalne też nie musi być, panie pośle. Nie, muszą być, bo wynikają z traktatu. A polityka klimatyczna z traktatu nie wynika. Fundusze już są. Naprawdę tej decyzji nie musi być. Bądźmy odważni, bądźmy konsekwentni. Kompromis, który jest dobry dla polskiej gospodarki. Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Zalewski, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w dobrych aptekach. Cześć, my już dawno na miejscu. Gdzie jesteś? A wy już na stoku? Ja jeszcze w drodze. To jakie ty masz opony na zimę? Dębica. To opony na zimę, a nawet na wiele zim. Dębica, mówisz? Tylko Dębica. Sprawdź sam. Dębica Frigo HP. Świetna przyczepność i długie przebiegi. Dębica Frigo HP. Na zimę. Na wiele zim.